Férfi és pont, nő és pont. Meghívót kaptunk Győzikék esküvőjére. Szerbiában rendőri brutalitás áldozata lehetett egy rendőr. Batyandi Dobrevvel szövetkezik. Szevasz. Na, most már jó a kép? Tegnap azt hittük, hogy már sikerült beállítani valamit, és nem. De ma már lehet. Ezért mondtam, hogy ez a március ilyen. Ma már lehet, hogy sikerült beállítani azt, amit tegnap már azt hittük, hogy sikerült beállítani. Boldog napszakot mindenkinek. Ja, igen. Boldog napszakot, ez itt a jól van, ez így. Ez itt a jól van, ez így, ezúttal már még szebb képpel, vagy nem. De holnap megint állítunk valamit. Ádám, itt ebben az időségben, amiben mi létezünk, szerda van. Ha. Mik vannak? Mik vannak? Jaj, mások. Nézzük. Rakjuk be a zenét, naptelpülés a zenét. Abátszalók! Ezt tetszik, hogy itt van egy ilyen tó. Víztározó. Víztározó, nem tudom, hogy ez most minek nevezem. Itt a Tiszató környéke az nagyon-nagyon szép hely amúgy, én szeretem, én már nyaraltam. És tök jó körben van építve bicikli úttal, ha jól emlékszem. Igen. A töltésen van egy tök jó állatkert is. De a Tiszató szép hely, ott lehet jókat nyaralni. Szóval abátszalók, most erre futottunk. Van egy kenguru park, van egy mini állatkert. Vízisport is van, nézd. És van egy ökocentrum, ahol ez, lehet simogatni. Ez igazából a Tiszató az már sokkal menőbb, mint a Balaton, nem? Ez a Balaton a proliké, igen, a Tiszató az a menő. Mármint a NER prolikra gondolsz? Hát például, ugye oda mindenki megengedheti magának, hogy Balatonra menjen. Hiába mondjuk Horvátországban már lassan olcsóbb elmenni, de... És a Tihanyi víztározójában, tűzi víztározójában fürödjen egy kicsit. Talán a, nem tudom, hogy a szúnyogok azok mennyire problémásak így nyáron. Ilyen helyeken az szokott lenni, de az inkább ilyen holtágakon szokott ilyen borzalmas állapot lenni. Szerintem itt is, de amúgy van jachtklub. Ne viccelj. Igen, persze, hogy van. Mondom, azért mondom, hogy ez egy... Azért egy... Ez úri. Úri hely. Gyakorlatilag olyan, mint hogyha mesterségesen lenne kialakítva, mint a ide kéne rakni egy olyat, mint a Dubajban, ami úgy néz ki, mint a pálmafás. Sziget. Sziget, igen. De miért kéne? Abátszalók alakult? Hát nem tudom, egy nagy Magyarország alakult. Nagy Magyarország alakult. Igen. Figyelj, amúgy fehér, minden van abátszalókon. Szürke marha alakult. Vagy van kemping, van glamping. Horgászhely. Horgászni is lehet, a Tiszatavon lehet vízibiciklizni, lehet úgy látom jachtozni is. Ez elképesztő. Ez amúgy tényleg jó lehet. Vigyázzatok, amikor mentek a csónakkal, mert a apámék mentek, akkor mentek a csónakkal, akkor mögöttük kidőlt egy fa a Tiszába, vagy Tiszatóba, és ja, 5 méterrel mögöttük. Szóval hát pont jó volt. De hogyha rájuk dől, akkor ugye a vízbe nyomja bele őket. Lehet, ez nem annyira egészséges, hogyha rádőr egy fa. Még a vízen sem. Szóval ezzel vigyázni kell az árokparton, mik vannak, de amúgy jó dolog. Csak nem annyira megy végig valaki minden nap, hogy így kidöntse a fákat, mielőtt jönnek a faki döntögető ember kéne, nem? Hát ezeken a területeken, tehát főleg, hogyha természetvédelmi terület, akkor nem biztos, hogy úgy szokták a fákat kidöntögetni, de amúgy, tehát a nyaraló... Meglököd a kezed, és ha kidől, akkor... De hát, de egy se kellett, csak arra kellett, hogy csónakázni. Igen. Van Abátszalókon Baba Múzeum. Ádám. Baba Múzeum? Baba Múzeum. Ezt nem akarod megmutatni? Hát az elég... Itt van valahol. Igen? Ezek nem is olyan babák, szerintem azok a creepy babák, hanem nagyon mondjuk, ha szembe jönne valamelyik, nem örülnék. De hogy így a világ minden tájáról vannak itt babák, hirtelen ezé jutott eszembe ezzel a haja. Csaki. Igen. Kezdjük könnyed híreinkkel, Ádám. Jó, van ez így. Kutyanyugdíj korhatár. 14 éves koráig dolgoztatták Ricsit a kábítószer kereső Cocker Spaniel a Veszprémi börtönben. Igen. 14 éves kor, az olyan, mint hogy azért egy kutyán az már... Sok. Sok, az már 100 éves kor, nem tudom mennyi. 98. Igen? Héttel, nem? Hát az azért elég későn mehet nyugdíjba szegény, de lehet, hogy élvezte igazából. A munkája a hobbija volt? Igen, szagolgatni dolgokat, nem? Így is előbb mehet nyugdíjba talán. Legább van mi nyugdíj. És a kedves néző, kivéve aki már nyugdíjas, őnekik már sikerült. Igen. Igen, és mi fog történni? Tudom, joggal mindenki ezt kérdezi, mi fog történni Ricsivel? Elviszik egy távoli dombokra, vagy remélem, hogy azért valaki befogadja, nem? Kibasszák, hogy igen. Nyakába kötik a nyugdíját, és akkor lehet menni. Nem, ő nem ember. Úgyhogy hát, ha emberi bánás van. Hát egy kutyával nem lehet úgy bánni, mint egy átlag magyar állampolgárra, remélem. De amúgy látod, itt is inspirálódik valószínűleg a kormány, hogy 2 éves korától már dolgozott. 98 éves korában nyugdíjba mehet, ez majd lehet, nehogy véletlenül meghallja ezt az illetékes minisztérium. Ricsi egy kollégánk családjához kerül, ahol szeretetlen, nem a miénk, ezt olvasom a cikkből. Igen. Írja a büntetés végrehajtás közleménye, ahol szeretetteljes környezetben, nyugalomban töltheti hátralévő életét. Ricsi életében új fejezet kezdődik. Játékos, bohókás személyisége várhatóan sok örömet okoz majd új családjának. Nehogy valaki megtalálja, amikor kijön a börtönből. Akkor vissza kell térni a Ricsinek megint. Ugyanadok ilyenek a kiszagoltak. A rohadt kutya miatt plusz 7 évet kaptam, megtalált a drogomat. És akkor amikor kijön, akkor első így... Ricsi! Nem úgy van, hogy kijön a börtönből, így iszik végre egy sört, és így fölnéz, és így kosan megy, a jól van ez így, hogy Ricsi nyugdíjban mehet, és így Ricsi! És akkor basszút esküszik, és elindul. De vigyázz, azért csak nem bántan egy kutyát az, aki nem tudom miért volt börtönben. Úgyhogy azért vigyázni kell Ricsivel, mert vonzza ott a bűnözőket. Nem akárki, remélem figyelnek. Igen, ezt úgy képzeled, hogy egy ilyen witness protection programban van? Hát abba kéne lennie. Uh-huh. Én például nem Ricsinek nevezném mostantól. Bogáncs. Károly. És akkor már így azt mondják, hogy Károly, bocsánat, akkor más kutyát keresek. Igen, így elkapja és látja a nyökörön. Károly, úristen, mit tettem majdnem? Szóval sok sikert Ricsinek, igen. Reméljük, hogy élvezi a nyugdíjas éveket, kevés embernek adatik meg ebben az országban, örüljön neki. Ne aggódjatok, 98 évesen már lehet, hogy ti is nyugdíjba mehettek majd, de azért ne ezzel számoljatok. Készüljünk a legrosszabbra, és bízunk a legjobban. Így van. Magyar Péter kiírta, hogy 5%-ra csökkenteni az áfáját az egészséges élelmiszereknek, és akkor a Kovács Gergely oda kommentelt, hogy amúgy 4%-ra csökkenteni. Fidesz, nem akarod oda kommentelni, hogy amúgy bárja, mi vagy a hatalomban, akkor meg is csinálnám. Mi amúgy 31,5%-ra csökkentenénk. Az adócsökkentés kormánya. Igen, én nem tudom, tehát nincsen még mindig magyar info, gondoltam, hogy megnézem akkor, hogy mi történik, de majd... És hát... mi számít egészséges élelmiszernek? Van egy listánk erről? Arról, hogy mi lesz ársapka? Ársapka lesz lassan? Ársapka van. Adj elő. Hogy mit? Ársapka? Árstop van, és árréstop. Árréstop. Nem olyan jó, nem hangzik olyan jó. Árréstop. A Kovács Gergelynek viszont volt beszámolója, megint egész jó volt. Láttam, hogy most már van 2 banános macska festmény, de mondta, hogy nem érkeznek egyszerűen új banános macska festmények. Akkor küldjetek. Ez szerintem is elég nagy probléma, ez azért jelenkorunk egyik legnagyobb problémája. Annyira jó lenne olyan országban, ahol itt vannak, és akkor a miniszterelnök így nem ilyen ellenségként tekintene mindenkire, aki nincs benne abban a körben, hanem elmenne. Vinne egy banános macska képet, nevetgélnének együtt, és akkor mondaná, hogy mit tud segíteni az új polgármesternek. A saját polgármesterének. Igen, hát, hogy ezért persze. És akkor nézzük, hogy mit tehetnénk az emberekért. Mm. Nem az, hogy itt van egy ajtó félfesz, még nem szereltük ki. Szeretnél arról beszélni? A magyar infóról meg beszámolunk, hogyha lesz. Igen, hogyha lejjebb tekered, ott van ugye a kecskeméti. Ja, jó, igen, ezt csak beraktam, mert folytatódik a kecskeméti szaga. Kecskeméti szaga. Nagy megafonos mester, és így konkrét kisfilmeket gyárt nekünk, és megmagyarázza, hogy igazából ő nagyon szépen átadta ezt a helyet, mert van rosszabb. Oh. Figyelj. Igen, fontos lenne ebben az ügyben intézkedni. Bocsánat, most le kell tegyenek. Már ez a jelenet, hiszen Tarantino megirigyelné. Nem hiszed el, hogy ez pont éppen telefonált? Hát, ha valamiből profik a fideszesek, az, hogy ilyen telefonálásokat csinálják, csak ez most nem a parlament lépcső, a telexeseket kell kerülgetni, uh-huh. De mindegy jó. Amúgy ez, mit üzen ez a pulóver, ez biztos legjobb választás? Jó ez, jó ez. Napi RTL híradós riport után rengeteg lakossági megkeresést kaptam, de egyet mindenképpen kiemelnék ezek közül. Ő egy jó ember, tudtad? Nem most fog csak kiderülni, hogy milyen jó ember? Mindjárt, igen. Szia, képviselő úr. Voltunk minőségi cserés lakásokat nézni, és még mondtuk is az ügyintézőnek, hogy a kis stációban a te lakásodat is szeretnénk megnézni. Azt mondták, nem lehet. Most nézzük a tévé, hogy hogy néz ki. Hát mi bármikor elfogadnánk. Tudod, milyen lakásokat mutatnak nekünk? Atya úristen. Atya úristen. Már mint ezt mondja, vagy most látni fogjuk a képet? Ezt nézzük meg. Nem hiszem el. Itt is vagy. Nagyon jó. Menjünk és nézzünk be. Amúgy nagyon adom, hogyha ez az új generációs megafonisták, ilyen keresztény, konzervatív jó emberek. Nézd? vannak ilyen épületek is, amik ennyire le vannak lakva. De miért? Most, hogy megnéztünk egy hasznosítható szerinted lakást, ezt így akarták, ezt így akarták, hogy így kötözelek, mert azt mondták, hogy itt a kulcs. Vagy elfogadod, vagy mész az utcára. Egy pár pillantást az általam leadott lakásra. Nézzük is. Most azt is. Nézd. Minden jó. Önök szerint melyik hasznosítható? Szerintem mindannyian tudjuk a választ. Hát jelen formájában egyik ezt sem. Talált egy rosszabb állapotban lévő lakás. Mondjuk az egyik az alapból olyan, a másikat ő tette olyan, de mindegy. Ebben lakott, így lakott benne? Igen, szerintem egyikbe se költöznék be. De így már rendben van, hogy kilopta az a ajtókereteket is. De nyilván sokkal jobban néz ki az, amelyik már le van burkolva, meg a vezetékek rendben vannak benne, de azért az nem kész. Azért ezt nem lehet mondani, miért hogy talált egy szarabbat, úgyhogy kussoljon mindenki? De várjál. A Kecskeméti László szerint nem arról van szó, hogy mindent a jogszabályok szerint kell csinálni? Tehát ha ő a jogszabályok szerint elvihette az ajtófélfát, akkor elvitte az ajtófélfát. Hogyha a jogszabályok szerint a 8. kerületi önkormányzat felajánlhatja azt a szeméthalmot, hogy oda költözön be ember, akkor ő nem mindent tökéletesen csinált? Vagy van esetleg moralitás? Nagy kérdés, van moralitás, vagy nincs moralitás? Attól függ, hogy éppen a moralitást azt én tudom elebegtetni. Vagy. Lehet, hogy vannak ilyen lelakott lakások, nem tudom, hogy ezt így akarják odaadni, vagy ha felújítod, akkor cserébe ott lakhatsz évekig, nem tudom, ez hogy megy, de ez nem érzem, hogy felmenti bármi alól, amit ő csinált. Hát igen. Úgyhogy... Tudtad, hogy amúgy vannak olyan országok, ahol ilyen polgárháború van, éhezés és betegségi járványok? A Direkt 36 Dinasztia című videóját ezek után semmiképp ne nézzétek meg. Nincs semmi értelme, ugyanis van, ahol rosszabb. Van, ahol most háború van. Van, ahol háború van. De jó, van, térjünk át a tévére, mert a tévében nagyon fontos dolgok történnek. Onnan tudhatjátok, hogy mi beszámolunk róla, mert úgyse nézitek meg. A tévében történtek események, például olyan híresek, akikről ugye minden nap szeretnétek hallani, Gáspár Győző és felsége Beasszony, igen, felsége, összeházasodna. Mert 11-ére is ki szeretnék mondani a boldogító igent, örök hűséget magadnak egy nap. Hány házasságuk volt? 11, hát 9, úgy tűnik. Hogyha nekem lennének ilyen barátaim, akik már 8. esküvőn, én azt mondom, hogy ez több esküvőtökön voltam, mint összesen életemben minden más együtt véve. Mint a családtagém, összes családtagom esküvőjén. Igen, most a 8-ra is vinnem kell egy csomó ajándékot, vagy ez hogy van, már a 8-ra nem kell vinni. Vagy ez most hogy mondja meg az ember, és akkor mondja, persze, hát ez is esküvő. Hát hoznod kell a pénzt. A NASZ ajándékot. Igen, és akkor így azt mondom, de már az előző hétre is vittem. Vagy most már lehet akkor a 8-ra már lehet valami homemade dolgot vinni, hogy így egy szép csokrot összeradsz a kerti virágokból. Más dolga is van az embernek, mint hogy minden nap a Gáspárék esküvőjére járjon, nem? De úgy tűnik, hogy az ő barátaiknak is van más programja, mert most már gyakorlatilag bárki mehet. Ők megtartják az összes lakodalmat, amit ott olvastam. Ők azt hiszik, hogy meg kell tartani. Az alumínium lakodalmat. Oda van írva, lakodalom. Na, bassza, meg megint mehetünk az lakodalmunkra. Várj, mikor házasodtak meg? Együtt vannak 37 és fél éve? Igen, 31 éve mondták ki a boldogító. Az melyik lakodalom? Tudnod kéne fejből. Majd tudja, hogy ha egyszer elmész legyen ön is milliómosba, ez lesz az 50 milliós kérdés, hogy a hanyadik lakodalom az alumínium lakodalom, és ott fogsz izzadni, mert nem tudod. Hát de az a kérdés ugye, hogy mi szerint a miveszta.hu, vagy a nagyvőfély.hu számlálása én szerint? A nagyvőfénynek hiszek amúgy. A nagyvőfénynek hiszel? Igen, azt néztem. A nagyvőfény ugye 37 és fél, 31-dik nincs, tavaly volt a gyöngylakodalmuk, arra nem hívtak. De várjál, mert a miveszta.hu-n itt minden évre van a 31. a mahagóni lakodalom. Gratulálunk Gáspár Győzőjéknek. Öreg mahagóni lakodalom. Jövőre találkozunk a gránit lakodalmon, és két év múlva a gneisz lakodalmon. Édes Krisztusom. És a márvány után van a tégla. Mikor van az itong lakodalom? A cement. Cement lakodalom. 38. a cement lakodalom. Mikor van a sóder és a malter lakodalom? Az is lehet, hogy van olyan. Úgy látszik neked, ez a magyar kultúra kedvenc része, de nem? Nem ez a lakodalom. Higany lakodalom is jó, 47-tel. Ki meddig jut? Ez egy verseny. Vajon megünnepelték-e a barafa, a balsafa, a farost és a furnér lakodalmukat? Furnér? Édes Isten, bazd meg. Szagjátok béken 15 percig a csokit, most ezt fogja nézegetni. Nylon lakodalom. Madártól! Madártól zakodalom! 16. szólom. De hogy lehet, hogy ezeket nem emlékszem ezekre? Tudunk azt menni, szeretném, hogy ez legyen a szuper képesség. Tudunk menni az esküvőjükre, vagy nem? Azt szeretném, Ádám, hogy ez legyen a szuper képesség, hogy bármikor elfelejtem ezeket, hogy mikor milyen lakodalom van, és újra nevethetek rajta. Azt szeretném, hogy megtanuld őket mind a század. Egyszer beseggelem. De akkor nem tudok majd így nevetgélni rajta, az azért nem jó. Szóval... De milyen jó fun fact, bármikor bedobhatod. Ilyen... Hány éve vagytok együtt? 12 éve. Parafa. Nem, ez egy fontos tudás, amit megtanulhatnál. Jó, de kérdés, hogy ez exakt te vagy akkor, tehát most ez minden lehet, is csajozni is lehet, hogy náragudj, kislány. Tudod, hogy hanyadik a hetedik lakodalmat, hogy hívják, mert én tudom. De kérdezz rá, 1-től 100-ig kérdezz rá, én tudni fogom. És akkor igen, mondod, ez... jó, de a 14-et is tudod, azt kérdezi. És ez mi a fasz volt? Mi, nem? Az elefántson. Igen, és ezt tényleg tudja. Na jó, van, ez komolyan beszél. Ez egy komoly ember. Már is. Vagy úgy érted, hogy úristen, ez komolyan beszél, ez mindent tudja. Mostan el kell tűnni minden. Na hát, ki hív. Igen, fontos lenne ebben az ügyben intézkedni. Ilyenekkel kell csajozni, rejtett kamerával. De ezt tudjuk ajánlani mindenkinek a Tinderre, mert ott ugye nem kell beseggelni se. Ja. Az ott még eljátszhatjátok, de akkor a randira be kell tanulnotok. Ki kéne találnunk egy új Tinder szöveget, hogy lehessen mit ráírni az emberekre, legyen egy közös pontjuk, mondjuk, hogy jól van ez így. Uh-huh. Hogy, az már egész nagy pool, már vannak benne emberek. Vagy használják még a Tindert az emberek, vagy a Tinder már offos. Instagram? Mit írjanak Instagramon? Mit írjanak Facebook társkeresőn? Tetszik nektek valaki Instagramon, írjatok rá, hogy... Tudod, hányadik a parafa lakodalom? Neked melyik a lakodalom a kedvenced? Melyik, hányadik évfordulón van a kedvenc lakodalom? Mi ennek a neve? A rózsa lakodalom, ebben megegyezik a míves fal és a nagyvőfély.hu is. Ez a tuti. Szóval a rózsa lakodalmukat tartják a vizével, a nem tudom milyen fal lakodalmukkal együtt. Na most mi van? A Gáspár Győző meg a Beának, hogy tudok elmenni a Mahagóni lakodalmára? Koncertjére. Várj, ez egy meghívó? De azt hiszed, hogy ez egy videó lesz. Kattints csak rá. Jó. Kattints csak rá. Kattints csak rá és csalódj. Ez egy videó, egy képről. Egy videóként raktak ki egy képet? Ez hogy lehet ennyire igénytelen? Ez egy videó, egy képről. Hogy Balin idén májusban Győzike és Bea összeházasodnak 11-ére. Ja, Bali, hogy ne kell, akkor hivatkozhatnak legalább a ismerősök. De most sajnos talán egy hétre, nem tudom. Tényleg, hogyha minden esküvőjük be, az egy ilyen egyhetes is, kéthetes, bocsánat, majdnem. Ez a tizedik, akkor hogyha elmenti az összes esküvőjükre, akkor már egy évet ott töltöttél. Legalább van egy ilyen papír, amiben bepecsételik, hogy hányadikon voltál ott. Ja, mindig és a tizedik ingyenesnek kéne legyen. Tegyük hozzá, hogy... Ez álomutazás, ott van. Álomesküvővel, a felejthetetlen énekkel Balin. Ez az ő álomútjuk. És most te is részese lehetsz ennek a varázslatos utazásnak. Foglalj most. Foglalj. Foglalj. Én úgy... Foglalj. Foglalj most. Nem sikerült leírni. Analit utazás szervező Kft. Zárójelben Analit utazási iroda, hogyha valaki esetleg... Na nézzük a programot. Május 5-én Budapestből Dubajba, aztán onnan megyünk tovább. Mi? Várjál. Dan Pazar, hogy kell mondani ezt a helyet? Hát jó, szerintem mindegy. Jó úgy. Balira mennek, és aztán pihenés van, aztán harmadik nap is pihenés, meg... fakultatív program, balinéz megtisztuló fürdő is lesz, ősi gyógyító hangfürdő, főző tanfolyam be asszonya, oké, Batur vulkánmászás, rafting, quadmotoros túra. Mennyibe kerül ez amúgy? Ez ebből talán nem derül ki. Amúgy azt nem tudom, hogyha valakinek... 1 250 000 forint. Amúgy az egész jó két hétért Balin. Úgyhogy benne van a repülőjegy is. Ez nekem gyanús. Azért a repülőjegy Balira elég drága. A fakultatív programok ára ezen felül van. Ha ennyi pénzem lenne, akkor nem a Győzikéjéknek a utazására mennék, hanem külön. Amúgy mennyire kurva igénytelen. Nézd meg, hogy a teked a 5. nap ott van. Ez a vége. Ez a vége a posztnak. Itt megtisztuló szertartásokat tartanak, melyeket a balinézek gyakran keresnek fel. Majd kedvünkre válogathatunk a helyi kézművesek a... Kész. Eddig jutott ez az 5. nap. Bazd meg. Not meg történt. Hát de még hány nap? Reméljük, hogy rendben van a győző, és nem tényleg az történt, mint a elájult gyaloggalopba. Igen, hogy eddig tudta írni. Elájult. Rájult az enterre, hogy posztolta, mennyire kibaszott igénytelen. Gyere az esküvőmre, mi lesz ott? Hát figyelj, megyünk ide, oda lesz ilyen szertartás, és aztán... Most akkor mi van? Most menjek, vagy ne menjek, bazd meg? Ezt a fizess be a 1.250.000 forintot. Nem sok, nem sok esküvő van, ahol be kell fizetni a, szóval olyan belépős, meg hogy mindenki meg van hívva. Hát már ismerőség lehet, hogy nem akarnak a tizedikre is elmenni, hát jó. Na jó, mindegy, ez is egy dolog, amire nem tudom, hogy ki a franc fog pénzt kapni. De nem tudom, elképzelni ezt az embert, aki ezt befizeti. Én győzikékkel akarok elmenni. Ez egy dolog, amire nem tudom, ki fog pénzt kapni. Na tényleg, el tudsz készülni, hogy erre valaki pénzt adja. Hát de persze a Sobert Norbiékkal is elmennek nyaralni az emberek. Jó, de ők azok olyan szextúrák, meg nem tudom, ilyen... Én nem tudom, elvileg edzenek. Akkor már sokkal kevésbé érdekes számomra is. Én azt hittem, hogy, az ilyen szánszok vannak, és ilyen gruppen szexek. Akkor mennél? Előbb mennék, mint erre az esküvőre. Amúgy lehet, hogy ez valamilyen irgalmatlan kemény túrát sejtettek, ilyen az van, hogy ötödik nap, akkor ez a szertartás, én is ott így megszakad. Tehát, hogy ott tényleg az történik, hogy elkezdenek így vadászni rátok emberek, és túl kell élni. Vagy elkezdődik a Midsommar. Igen. Az jó. És akkor a végén meg, tehát ez örökre megváltozol, úgy jössz onnan haza, csak ezt nem mondja el előre Győzike, mert ezt meg kell élned, hogy kiteljesedhess. Emberi mi voltodban. Mi nem szervezünk egy jól van ez így táborokat? Tizedik eskü... Jól van ez így tizedik tábor. Hát olyan, mint a Jared Leto-ig csinálták azokat a szektás izé. Én nem szeretnék ilyen táborokat. Igen? Pedig van haverod, aki szokott ilyeneket. Milyen fankára gondolsz? Igen. Arra nem úgy éreztem, hogy így kínálok a pusztában, és ránézek arra a dologra pontosan, amit te nézel. Úgy éreztem magam, hogy minden lehetett volna a megoldás. De mégis tudtuk. Igen, jó lesz, hogy jól van ez egy tábor, jelentkezetek. 1,2 millió igen, forint lesz a táborra a belépő, és Abátszalókon a Baba Múzeumban fogunk elmenni. A Kötőr Horror Parkban megnézzük, hogy miért ilyen Minecraft táborok voltak, meg ilyenek, most miért lehetne egy olvanezít tábor? Csak de ez online volt? Nem. És mi építettek valamit? Fogalmam sincs, Minecraft osztak, hogy mit csinálsz? Én úgy képzelem, hogy a Minecraft táborban azért csak építesz valamit, bazzeg, legalább egy doboz. Én nem tudom, mit csinálsz, én nem voltam. Én biztos azt csinálom, nem Minecraftoznék, na jó, mondjuk én amúgy sem Minecraftoznék. Kommentekben lehet majd jelentkezni a olvanezít tábor. Elég jelentkező van, akkor megkérdezik. De úgy kéne ilyen borzalmas átverés, hogy senki nem is lesz ott Cérnagyárban, csak ilyen borzalmas körülmények között ilyen. Csak egy koordinátát adunk megint, ahol a pusztában teszek így az emberek, így állnak. Tudod, milyen lesz, mint az a Amerikában volt, az a sarokban volt pár labda. Nem a Willy Wonka Experience volt Nagy-Britanniában? Lesz egy labdamedence lerakva egy sarokba, és ennyi. Ott volt néhány labda. Igen. De volt a Willy Wonka Experience is, amikor csak így umpa-lumpának beöltözött, csak így áll. Hát valami ilyesmi lehet. Ilyen izé lesz ilyen borzalmas szektás drogozás. Az jó? Ilyen nem csak egy tábortűz lesz, meg egy rekesz kőbányai. Az jó. 1 millió forint. Az a lesz mindenkinek egy részleg, a tiéd ez. De arra gondoltál, hogy akkor... Tudod, tehát, mennyire megint szektát milyen építeni, csoki? Drogos szextábor, szektával. Szektát kell csinálni, messze a legjobb biznisz a világon. Fantasztikus biznisz. Be lehet hűíteni az embereket, és utána mindent elhisznek neked, megcsinálnak, befizetnek. Az access bárszosok már csak tudják. Igen, de nagyon sok energia azért. Most sállandóan hirdetik a metrókon, ki van akkor, hogy szientológus vagyok, és ott van egy poszter. És most mit csinálják? Gratulálok, basszus. Senki sem gratulál. Szientológus vagyok, és senki sem gratulál. Sőt, a családom nem beszél velem azóta, nem is értem. Hát álljon meg a menet. Ennyi a szekták, annyira fantasztikusak, hogy amikor még a szekta alapító is elmondja, hogy a pénzért csinálta, ugyanúgy bele vannak őrülve az emberek egyszerűen. Na, mert a közösségért csinálják. Nekem ezek a szekták, ezek nem hiszem el. Minden szinten érdekes számomra, fantasztikus érdekes, hogy a pszichológiája milyennek, mert nagyon durva. És nem véletlenül a mai politikai világ egy kicsit átvett ebből, lásd maga. De hogy ebből... Igen, te. Istenem, azok gyorsan lesüllyedt ez a mai rész. Én mindig is nagyon féltem ezektől. Nem véletlenül a Dead Space játéktól mennyire rettegtem. Az ilyen szektás és félelmetes, minden egybe volt, amitől félek. Nagyon szerettem. Amerikában meg a 80-as években voltak még ilyenek, hogy fegyveresen álltak ellen a szektások. Igen. Uh-huh. Most már nincs. Szerintem mostanság az életben kevesebb ilyen van. De legalábbis én néztem egy dokumentumfilmet, csak leginkább félszemmel. De izgalmas volt, hogy te valószínűleg, hogyha egy olyan közösségbe vagytok, a közösség vezetője azt mondja, hogy ő jelöli ki, hogy ki kivel házasodik, mert ő neki van kapcsolata a felettes hatalommal, és érdekes módon neki van 8-10 felesége, akkor lehet, hogy egy szektába vagytok. Nem tudom, mondjuk akkor valószínűleg nem nézitek a jól van ez. De lehet, hogy nézitek a jól van ez. Ki tudja. Jó, de lehet, hogy most mondod nekik, és ők a szekta vezető. Van 8-10 feleségük. Pazd meg, de hát ezt mondta Isten. Igen, most mit csinálja? Ezt mondták nekem a hangok belülről, akkor lehet, hogy nem Isten volt. Még dolgozunk ezen a szektás ötleten, most várjatok, most jött az ötlet, majd délutáni megbeszélésen elővesszük, hogy akkor hogy csináljunk szektát, mi lesz a gyémánt, csomag beugró, mindent kombinálni. Kombinálni kell, várja, megvan. Kombinálni kell a szektát és az MLM-et. Mondjuk ezt az Access Bars már megcsinálta, de hogy... Jellemzően szokták amúgy szerintem. Hát ez igen, hogy minden, most már annyit tudok ezekről, hogy összeset össze kell kombozni, és ilyen az ultimate MLM-es szekta, rengeteg spiri dolog lesz benne, minden. Kis politika, összegyúrom, és legyaluljuk a világ. És az lesz, hogy valami jóra fogod használni, és nem, akkor a... Nem. Nem. Mérhetetlen meggazdagodás. De azt mondta a Creed is, hogy szektavezérként ugye több pénzt gyűjtesz, de szektában lenni viszont az meg mókásabb, hát mint igen. A vezetőnek lenni. Akarok ilyen doksi filmet, hogy csinálunk egy ilyen szektát, és akkor így 10 évig felfut, és utána összeveljük a doksi filmet róla, és lebuktatjuk. Csak akkor már annyi pénzt fog hozni, hogy már nem akarod abba adni. De szerintem ezt olyankor már... Csalódni fog a 15 feleséged benned, hogy ez az egész csak egy doksi film miatt volt. Nem, és a pénzért, a hatalomért, és igen. Az emberek feletti uralomért. De amúgy nem, tehát ezt meg kell szerintem húzni egy határt, Ádám. Én azt gondolom, meg kell húzni egy határt, és utána most képzeld el, hogy lelőnek, mint szektavezért, amikor a rendőrség rátöri az ajtót, vagy valaki meggyilkol a szektádon belül, vagy egy börtönbe rohadsz meg, vagy pedig kiszállsz belőle, egy ilyen remek időzítéssel, és akkor rebrendeled magad, hogy ez egy társadalmi kísérlet, ez egy social vagy experience nem, ez videó volt. A szektából kiszakadó emberek nyilatkozni, hogy milyen volt benne, és akkor azok mindig érdekesek. Írjátok meg, hogyha van ismerősetek szektába, amúgy erről kéne a fókuszcsoporton forgatni. Nem akar a műsorkukat fókuszcsoport.com-ra írni olyat, aki régen szektába volt? Mindenféle szektások szektavezérek írjanak, és mondják el, hogy milyen a szektájuk. Melyik jobb, igen. Tudod, érdekes lenne mindkettőt bemutatni. Hát úgy. Igen, egyfelől olyanokat, akik kiszakadtak egy szektából, másfelől meg lehet, hogy kéne csinálni műsort, mint látod, tele vagyok ötletekkel egyszerűen. Na, szóval, mint ez a cápák között, csak ilyen szektákat lehet picsálni. Kurvára adom. Igen, nézd, mi nem gyűlölnénk senkit, de nem lehet inni alkoholt és jól érezni magadat, és flagellánsok is leszünk. És csak jó csajokat veszünk be, és az összes a szektavezér felesége. Ja, igen. Beléphetsz te is, csak a szektavezér felesége lesz. És a fizetésed 60%-át azt át kell rögtön adni. Hát, elszakítuk az összes barátodtól, utána már kilépned sem érdemes. És akkor így feláll valaki, én akkor ezt megveszem ezt. Igen. Ebbe befektete. De jó, szóval ez a győzikéjék esküvőjével kapcsolatban szerintem már csak egy dolgot fontos elmondanunk. Az lesz egy fókuszcsoport vlog, hogy elmentem a győzikéjék 12 napos esküvőjére. 10. esküvőjére? Milyen volt az az hogy nem néznéd meg. Szerinted volt kezdte egy olyan, amikor csak bementek az anyakönyvvezetőhöz, hogy összeházasodnak. Igen. Erre csak kapnánk támogatást nem a nézőktől, hogy elmenjek. Mondjuk amúgy nem biztos, hogy megér nekem. Még hogyha ingyen elmetnék a győzikéjéket, 12 napra Balira. Bolond vagy? Hát nem tudod, mi van az 5. nap után. Jó, hát ez az, attól félek. Az utazási irodán sincs fönn, én legalábbis nem találtam meg. De mindegy, most én egy vlogot akarok, hogy a tekivel elmenjünk New Yorkba. Ezzel hergelem folyamatosan. Van egy előadás most, amit nagyon meg akarok nézni. 3 kedvenc színészem is van benne. És néztem jegyeket, és oda-vissza 200 ezer alatt van a New Yorkban jegy. Mondjuk lehet, hogy a legkényelmetlenebb, rá vagyok kötözve a gép szélére jegy, de akkor is. Én nem gondoltam, hogy 200-ból oda-vissza megyek New Yorkba. Megkérdezhetjük majd a Szijjártót, ugye régi címborányt. Nem visz ki minket a magángépén, úgyis üres, mert vonaton ül. Az, persze, én megeszem azt a rossz, rizsrossz szalámi szendvicset 4 millióért, megeszem azt is, nem fogok vinnyogni. Vagy viszünk sajátot, nem tudom, hogy van-e 4 millió forintunk mondjuk szendvics ne, de viszünk sajátot. De régen Európán belül voltak ilyen jegyek. Most már csomószor ilyen... Miről beszélsz, de hogy is Európán belül... Régen, mondjuk 20 évvel mennyi volt elmenni Londonba, nem tudom. Jó, mondjuk lehet, hogy a inflációval megemeled, de hogy most már ilyen Európán belül néha le lehet csapni 10 000-es jegyekre is. Mondjuk a Vizer az annyit is ér általában, mennyibe kerül. Lehet, hogy nekünk is adnak magánrepülőt tényleg, hogyha az Orbán lányának ugye saját lábon tudott egy ilyet elérni, akkor bárki elérheti. Ebben az országban, hogy én is hiszek ebben. Kéne egy cérnagyár magángép, azért az menő lenne, nem? De miért beszélsz cérnagyár magángép mindenkinek egy? Hát most... Jó, igen, ez elég csicska. És mi van, hogyha igen, a pamkutyáik el akarnak, hanem a hülye kalandra, és akkor én meg mivel megyek? Haza. Igen, nem tudom, elvitték a magángépet, most mit csinálja? Szírom, hogy állandóan repülne vele ide-oda mindenféle utazásra, és akkor én meg a csóró izével kell menjek. Emirates-szel, szegény ember. Nekem vannak ilyen álmaim, tudod, mit akarok még a Na. Budapest parkban, vannak ilyen teraszok, és akkor ott van, hogy nem tudom, MOL terasz, vagy nem tudom, MOL, és akarok egy cél nagy. De nem az, csak az lesz, hogy Nagy Ádám is ott lesz. Igen, egyedül. És csak ha évi egyszer megyek egy koncert, és addig üresen állni. A Grupamában volt Zsuzsák Balázs VIP. Igen? Box. Ja. Te már voltál VIP-ben? Nem voltam ott. A csúcsákkal? Ott VIP-ztél? A B meg a C kanyarból láttam, hogy ott, na nézzenek oda, bazzánk. Ő például szerintem Győző az el tud menni VIP-be. Hát ő volt, ugye volt, és meg is szólták érte. Régen, mint hogyha inkább a Salgó Tarjánnak szurkolt volna, amikor véletlenül eszébe jutott a fotball. Hát ez Curtis is, a nagy újpesti, ugye állandóan a Kubatov. Nagy Kubatov rajongó is, ami egy olyan tudathasadás. Nem lehetnek barátok? Nem, egy olyan tudathasadás, ami elképesztő, hogy igen, a Újpestnek szurkolok, de közben a Fidesz az... Hát most már az Újpestet is szereti a Fidesz. Igen? Igen. Jó. De én nem tudom, én nem voltam soha egyik felén se ennek a Fradi Újpest veszekedésnek, de lehet, hogy attól még, lehet, hogy van két ember, aki amúgy, amikor a lovas rendőrök közéjük hajtanak, akkor még így püfölik egymást, de igazából és hétvégén meg... Jön a Tóth Gabi, és kinyit egy Pepsi-t, és akkor bejeke van, nem? Nem, hanem hétvégén elmennek a meccsre verekedni, de amúgy meg szeretik egymást, meg amúgy tudják egymásról, hogy így jól vannak, nem tudom, bemennek dolgozni, ott így találkoznak, és csak így, mint a Fight Clubosok, így összebiccentenek. Én akarok rendezni egy magyar filmet, és az lesz, hogy szerelembe esik egy újpesti, meg egy fradis. Aha. Két megért férfi. Szerintem sokan fölháborodnának. Nagyon idegesek lennének. Így rájönnének 40 pluszosan így a verekedés közben, hogy igazából ez hiányzott nekik. Amiközben téged ütne. És a verekedés átfordulnak. Azt hittem, hogy egymásra találnak. Mert rájöttek, hogy ez a sok frusztráció, amit ebben a verekedésben kell kiadniuk, hogy utálják egymást igazából, csak a elnyomott érzéseiknek egy ilyen szintű kiélése, és aztán rájönnek, hogy nem kell titkolniuk tovább. De emiatt a mostani csapatuk az majd megveti a fradisták is, meg az újpestiek is, hogy ez azért na, csak semmi ilyen, ez nem szép dolog melegnek lenni, és akkor két világ közé kerülnek, és ez egy ilyen válság lesz, hogy most választani kell a szerelem, meg a eddigi baráti társaságok között, és ezért identitásukat vesztik, és akkor így keresik. De szerintem ebből ki lehetne hozni valamit. Na nézzük meg, mi történt viszont egy olyan sorozattal, ami már megtörtént. És a Demokratán, amit nyilván ugye gondolom mindannyian olvastatok, de azért ide is betesszük. Demokratán egy véleménycikk jelent meg Pataki Tamás tollából. Levél a TV2 vezetőségének. Óvszer Kolbász Hunyadi. Kedves TV2 vezetősége. Értem, hogy önök kereskedelmi tévéként működnek és reklámokból élnek, na mindegy, szóval arról van szó, hogy ne legyenek reklámok a Hunyadinál. Önök elfelejtik, hogy a Hunyadi sorozat műsoridejét az adófizetők már réges-régen kifizették. Hát pont az akkor van reklám, amikor a külföldi befektető pénzelem. Ez a sorozat a magyar állam pénzéből készült, a magyar nép által cehet, nem a TV2. Éppen ezért Hunyadi Jánost és Szilágyi Erzsébetet óvszer meg kolbász reklám nélkül szeretnénk látni a képernyőn. Ízléstelen reklámmal belerondítani egy nemzeti ügybe, mert egy kis nemzetnek egy hasonló kaliberű sorozat bizony nemzeti ügy. Még nem késő jóvá tenni a mulasztást, most megmutathatják, hogy mit gondolnak, vagy gondolnak-e egyáltalán valamit a hazáról. Pataki Tamás, Herceg Ferenc díjas író. Azt hittem, amiatt fognak hiszizni, hogy tele van csacsal, meg dugással. Nem, úgy tűnik. De amúgy tényleg miért nem olvastam föl, mert ez tök jót írt. A Hunyadi történelmi filmeposzába akkor sem lett volna szabad reklámot rakniuk, ha személyesen Mammon küldi a parancsot, és vele együtt egész démon hadosztály érkezik, hogy megolajozza a kapitalizmus mehanonját. Szerintem ez amúgy szerintem jogos a kérés, bár alapvetően nem nézném a TV2, mert ott szinkronizálva van, és elméletileg a rendezői változat sokkal jobb. De annyira most az, hogy a tévében reklám van, én már annyira nem érdekel, hogy jó, azért a interneten nézi az ember, gondolom. A TV2 Play-en, vagy majd ha lesz valami normális streaming szolgáltatónál, ami működik is, vagy vannak ilyen videótékák az interneten, ahol már fönt vannak, de csak a haverom mondta, hogy csak 720p-ben volt a rendezői változat, úgyhogy várja, hogy majd jó minőségben legyen fönt. Amúgy egyetértek én is ezzel, hogy legyenek reklámmentesek. Amúgy a Hunyadi is, szerintem ami engem érdekel a tévében, az legyen mind reklámmentes. Hát az nem amit nem nézek, az nem érdekel, de... Régen emlékszem, ezzel reklámozták a Schindler listája, reklámmentesen fog lemenni. Ja, meg a sorstalanság volt úgy. Igen, de én például a köztévén vetített műsorokban nem értem, hogy miért kell reklám a köztévén. 140 milliárd. Hát mégis meg kell néznem, hogy fáj a derek, vegyem fájdalomcsillapítót. A focinak a szünete, azt mondják, hogy nem kérjük a pénzt. Jobban néznek ki. Igen. Igen, azért, mert ez a köztévé, ez nem az emberek agymosására van. Most oké, most, hogy milyen agymosásra használják. Ez a miénk, ezt megvettük, erre itt nem szorulunk rá arra, kifizettük. Nem szorulunk rá arra, hogy akkor azt nézzük, hogy milyen gyors hitelt vegyünk föl. De amúgy az a gond, hogy közben meg elterelték a figyelmemet itt az oldalsó hírek, ezzel láthatjuk, hogy milyen a demokrata néz. Nyitott szájas kép Magyar Péterről. Minek kell kinyitni a száját? Az oroszok már a gázvezetékben vannak. Európa mai urainak teljesen elment az esze. Elme baj a köbön, a szó orvos értelmében. Elszigetelődve a 26 uniós tagállam büszke magánya. Az ovális irodában tanúsított batrányos viselkedése után... Ezt olyan, hogy elszigetelődtünk. Az Európai Unió 26 tagállama szigetelődött el. Tehát ez fantasztikus, hogy van egy csoport, és te kívülre ketté, és ott van. Nézd ezt a 26 magányos ember. Én itt egyedül. Én tudom. Azért ez egy érdekes megfordítás, hogy ti ott csapatban milyen magányosak vagytok. Elképesztő, hogy... De tétezzük föl, hogy van egy ilyen... Ez 26 uniós tagállam büszke magánya, miközben én ragadtam kint. Ez azért az valóságnak egy olyan furcsa értelmezése, ami még a Bencsiktől is meglepő. De tétezzük fel, Ádám, hogy ott van 26 ember magányosan egy ilyen csoportban, hogy beszélgetnek, jól érzik magukat. Ott vagy te, így viszonylag messze tőlük, de mondjuk van egy ilyen régi barátod, aki nincs benne ebbe a 26-ba, néha így integet, hogy gyere ide, és akkor így odamész, akkor így mond... Gyere ide! Így mond valamit, akkor így jó, akkor ezt kell csinálnod, mehetsz vissza. Igen, és akkor van egy másik barátod, akinek meg így szoktál irogatni, és akkor ilyen nagy ritkán így fölhív, leszíneli hogy... mindig. Ja, Istenem. Nagy ritkán fölhív, hogy na mi van? Persze, dolgozunk rajta. Na jó, mennem kell. Az önhívása nagyon fontos számunkra. Igen. Kérem, tartsa, és így Orbán így tartja. Ha. Nem, hát nem tudjuk ki, nem valaki. Ja, és, az a kérdés, hogy vajon akkor ki a magányos? Te? Vagy az a 26 ember, akik ott beszélgetnek. Mert ugye az úgy tesznek, mint hogyha nem lennek magányosak, de ott az állat, az csak egy állat sajtuk, hogy magányosak. Jó, a másik, az ovális irodában tanúsított botrányos viselkedése után az ukrán elnök látványosan elveszítette az USA támogatását. Az ukrán elnök volt a vállalhatatlan? Botrányos, válhatatlan. Hát ide van írva. Hát ő nem is csinált semmit. Melyik része volt a botrányos amúgy? Hát most ezt nekem kell elmagyarázni, neked, Ádám. Botrányosan viselkedett. De hogy tényleg úgy érzik, hogy ő volt a botrányos. Ez hogy lehet így értelmezni a világot? Nem értem. Ez botrányos volt. Botrányosan viselkedett a Zelenszky. Szóval még beszélgetni, hogy látsz egy egyértelmű dolgot, és akkor odamész, hogy hú, azért botrányos, hogy viselkedtek, és ja, igen, nagyon durva volt a Zelenszky, és így mi? Hogy tudunk így beszélgetni? Nem fejtik mi a közös valóság alapunk? Nem értem, hogy tudunk így egy párbeszédet elkezdeni, hogy a legalapvetőbb dolgokra nem tudunk megegyezni. Hát nem tudom ezt, hogy lehet kibírni. Nem fejtik ki a cikk. Kérdezz csak meg még egyszer, Ádám. Mit? Hogy mikor viselkedett botrányosan? Mikor viselkedett? Ja, most nem kell kitérnünk, Ádám. Botrányosan viselkedett. Te is emlékszel, én is emlékszem. Mi nem emlékszünk, botrányosan viselkedett. Lépjünk tovább. Nem tudom, én más sem emlékszem, de olyan vagy, mint az állatform, amikor megpróbálják meggyőzni, hogy igazából nem is úgy volt, ahogy emlékeztek. Nem úgy volt, végig ellenünk volt a nem tudom, hógolyó. Ott tartunk. Amúgy nemrég pótoltam ezt az állatformot, és Orbánék azt hitték rá, hogy ez egy receptkönyv amúgy. Nagyon sok oldalt bejelöltem, ami úgy éreztem, hogy úristen, kellemetlenül emlékeztet itt dolgokra. Ukrajnával kapcsolatban gyors recap. Ukrajna beleegyezett a 30 napos tűzszünetbe, az oroszok egyelőre elutasították. Nem Füli, az a Tekinek a kutyája. Egyelőre itt tartunk. Meglátjuk, hogy mi lesz, hát ha elfogadják most már lassan az oroszok is, és akkor legalább egy tűzszünet lesz. Ezután újraindították a fegyverszállítványokat az amerikaiak, a titkosszolgálati segítségnek azt a részét is, amit megvontak tőlük. Úgyhogy... furcsa idők vannak. Na jó, itt most már térjünk rá fontos dolgokra. Elvesztettünk egy Lipsi sortársat. szövetkezett a DK-val. Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. Ennyi eddig igazat is mondtak a Hír TV-n, ne is nézzük tovább. Vádolja Potyondi Edina és Dobrev. Csak vádolja Potyondi és Dobrev. Szerintem meg minden ilyen józanul gondolkozónak eszébe jutott az elmúlt egy hétben. Ezzel vádolja Potyondi Edina és Dobrev Klára a miniszterelnököt. A Magyar Nemzet rávilágított, nem meglepő az egybeesés, hiszen a baloldal szereplői mindig egy meghatározott forgatókönyv alapján jelennek meg a hasonló, a kormányt lejáratni szándékozó üzenetekkel. Mármint két ember ugyanazt mondta, tehát ez meg van szervezve. Egy fontos eseményről, amit nem győznek kommunikálni a Fideszben, és nehéz másra reagálni. Mi van, hogyha 3,5 millió ember mondja ugyanazt ebbe az országban mondjuk? Tudod, hogy mondjuk, amikor kiderült a kegyelmi botrány, akkor utána többen is mondták azt, hogy ez nem jó. Véletlen lenne? CIA. Egy kicsit tökösebb és perspektív. Na, a Hír TV-n Potyondi videó. De nézzek, milyen jó, hogy pont azt rakták oda. Ott a reklámja az előadásának Edinának. Tessék, így keressetek rá, ott tudtok venni rá jegyet. Nekünk is azt kéne, hogy mindig van ott egy ilyen kopasz csimpánz reklám, amit kivágnak. Csak úgy lehet kivágni. És úgyis szervezzük a turnét. Majd valamit nyomunk a Hír TV átvegye. Pont amikor a turnéról beszélgetünk. Média hacket. Úgy lesz, hogy én mondom a felháborító dolgokat, amit majd kivághatnak a Megafonba, és te közben folyamatosan mondod. Már kaphatóak egy jegyek a szegedi állomásra. Igen, közbevágott. Igen. Pont úgy letekerjük, hogy így iszét, megfelelően eldelsen rakni, vagy ilyen szubliminális üzeneteket mondjuk kéne küldenünk. Nyilván az árnyalja, hogy a Edinát sokkal többen nézik, mint a Hír TV-t. Szóval. Felháborodott videót tett közé közösségi oldalán Potyondi Edina. Potyondi Edina felháborodott valamin. Ilyen még nem történt. Ez mi? Ez valami új dolog, nem? Senki ne figyeljen rá, hiszen felháborodott. Igen, még politikáról is beszélt. Nem is értem, hogy ez mióta történik. A napokban közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt teszi szóvá, hogy véleménye szerint mindkét országban szélső jobboldali vezetők vannak. Orbán Viktor nem azt mondta, de mindegy. Oké, pedig tovább. Kiszakítja Magyarországot az Unióból. Hogy a Fidesz ürügyet akar gyártani magának az Európa Tanácsból való kilépésre. Ezzel egy időben Dobrev Klára közösségi oldalán azzal vádolta a Fideszt, hogy Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az EU-ból. Hát igen, éppen elszigetelődtünk. Magyarország EU-tagságának megszűnése és az orosz érdekszférába történő önkéntes betagozódásunk soha nem volt hozzánk olyan közel, mint most ezzel a törvényjavaslattal. Nem szégyellik magunkat a Hír TV-nél amúgy, amikor így ez már lehet, hogy annyira szégyenletesen átlátszó hazugság, hogy ezt most összekössék, hogy így nem tudom elképzelni, hogy nem szégyellik. Mit megtalált a Hír TV nézettséget, hogy a top 100-ban sincs? Nézd, ez az Ombrennek a kimutatása, meg sem említik a Hír TV-t, de igen, itt nem tudom. Tehát a 15 legnépszerűbb vagy legnézettebb adó között sajnos nem fért oda. A Magyar Nemzet azonban rávilág. Magyar Nemzet rávilágíthat, adj erőt. Ugye az a 15 ember írt cikkeket, basszus, és ezek terjengenek. Összehangolt támadás, Potyondi Edina és Dobrev Klára kéz a kézben rontott Orbánra. Nincs új a nap alatt. Akkor mi az összehangolt ebbe, hogyha nincs új? Hisz akkor eddig is ezt csinált. Nem, attól még lehet összehangolt, hogy nem, hogy ez régi összehangoltság. Ja, már régen is össze voltak hangol. És amikor meg a DK-t kritizálja az Edina, akkor az... Várjál, poszttrauma, ez nem az, amikor ilyen Facebook posztok vannak? Jézusom. Ja. Potyondi Edina posztjával egyrészt szélső jobboldalinak nevezte az ország egy részét, és egyenlő... Nem az ország egy részét, hanem a Fidesz kommunikációját. Mindegy... Tette a trianoni nemzet tragédiát egy kitalált, Európai Unióból való kilépéssel. Dobrev Klára pedig úgy kritizál és vádaskodik, hogy számtalan alkalommal bizonyította már alkalmatlanság. Kampányba kezdett ezt ilyen. Olyan, mintha minket elővennének, hogy a jól van ez így, elkezdte kritizálni a kormányt. Pont amikor DK is. Véletlen lenne? Véletlen lenne? A baloldali médiában sokszor elhangzik az a vád, hogy a jobboldali tollforgatók összeesküvéseket gyártanak nyakra főre. Legyen szó akár a Soros-terről, vagy éppen arról, hogy a baloldali közszereplők egy meghatározott forgatókönyv itiner alapján jelentkeznek egymás után hasonló a kormányt lejáratni szándékozó üzenetekkel. Édes Krisztusom. Az élet azonban rendre bebizonyítja, hogy ezek bizony nem légből kapott elméletek, hanem a kőkemény valóság, mint mikor a Jesszi kitalálta, hogy a tüntetésre gyerekek fognak csak kimenni, mert azt hiszik, hogy az Aria koncert van, és amúgy is a CIA szervezte. Így van. De lehetséges az, hogy emberek felháborodtak azon, hogy kegyelmet kapott egy pedofilt segítő ember. Ez lehetetlen. Nem, ez nem lehet. Lehetetlen, hogy a gyermekvédelem rendszer szintű telibeszarása az elmúlt néhány évtizedben az az embereket felháborítja. Lehetetlenség, hogy az emberek, akiknek a 80%-a az Európai Unióban szeretne maradni, felháborodnak, amikor azt hallják, hogy esetleg ki fogunk valahogy kerülni az Európai Unióból. Hát ez egész egyszerűen CIA. Alap hangsúlyozta, a baloldal szereplői mindig egy meg... Telexet is szokták idézgetni, hogy mindig a magyar nemzetek. Tározott forgatókönyv alapján jelennek meg hasonló, a kormányt lejáratni szándékozó üzenetekkel. Ilyen volt például, amikor a kormánypártok álláspontjával és a magyar emberek érdekeivel szemben a hazai baloldal a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsot. Gyorsan itt. Miről beszél? Ezeket már ChatGPT írja, bazeg, egy ilyen be van töltve. 8 érv, tessék, ezekből valahogy rakja ezt a 15 hírt. Készítette Szabó Rékas Juszl Zsófia. Csak nehogy itt, tudjuk, hogy itt ezeket emberek csinálják. Amúgy ez az, amit már tényleg nehéz validálni. Jó, hát sajnos ez a munkám, én nem értek egyet ezzel, de valószínűleg ezt már nem lehet megcsinálni. Hogy? Hát, hogy, ne, hogy ezt nem lehet itt hát, hivatkozni semmire. Enni kell hóvégén. Hát, és muszáj ezzel, ugye? Nem szégyellik magukat? Lehet, hogy szégyellik magukat. Hát sokra megyünk vele. Jó van, ez így. A hatalom a né... Ó, a Tisza... Még egy hír tévé, jó van. Ja, igen. Lehet, van egy másik dal, amiről úgy tűnik, hogy muszáj beszélnünk, mert a hír tévé beszél róla, és mindenki a hír tévét nézi. Így van. Hát most kap egy kis nézettséget szívesen. Mi megtesszük, amit lehet. Popot lehet a Tisza párt új himnusza. Erre hívta fel a figyelmet a Minden Szó. Magyar Péter közösség... Minden Szó, az most melyik lapjuk, ami milliárdokat kap? Mindegy. Felánosztotta meg a Tisza párt új himnuszát, azonban a portál rávilágított, a Radnai Márk által rendezett klip szinte megegyezik egy svéd zenekar, a Kent Alternative Rock együttes 12. stúdióalbumán található dallal. Érdekes a Minden Szón, amúgy az egy hír, hogy lehozták az egyik cikküket ezt. Ez a címnapon egy hír, rendkívüli, hoppá, teljes magyar média, mindenszó.hu által lebuktatott Tisza himnuszról beszél. A teljes magyar média. Mondjuk most már lehozhatják, hogy jól van ez így is. Igen. A Lipsik is beismerté. Hétfőn este debütált a Tisza párt mozgalmi dala. Magyar Péter közösségi oldalán mutatta be a videóklipet. Tovább. Zenekar a Kent Alternative Rock együttes 12. stúdióalbumán található dal. Nézd, amúgy vannak a klipben hasonlóságok. De nem ez az egyetlen hasonlóság a két dal között. Mind a kettőben megtalálható például a teátrális össznépi lovas felvonulás egy-egy hídon. Vagy egy sötét alagútban. Ez nem egy sötét alagút. Minden csak nem sötét, igen. De mindegy. A legvilágosabb alagút, amit valaha lát. De ez tény, hogy vannak hasonlóságok. Persze. Lehet, hogy inspirálotta. És hát ahogyan a svédek úgy Magyar Péterék sem riadtak vissza a ragadozó állatot. Azt hittem, hogy a dalt lopták el. Hát azt írja. Nem ez az egyetlen, amit a Tisza párt nem saját maga alkotott. Ugyanis a Talpra Magyarok közösségének logóját egy extra erős indiai ragasztó dobozáról másolt. Meddig kell keresni ezeket? Amúgy... Hát Google kereséssel nem olyan sokáig. Amúgy azt is elhiszem, hogy néha inspirálódik a Tisza párt, és mondjuk pont nem annyira érdekli, hogyha mondjuk egy indiai ragasztónak hasonló a logója, mert ki a francot érdekel, hogyha itthon ez működik. De hogy azt is el tudom kérdezni, hogy mivel rájuk van állított az egész propaganda gépezet, így bármiuk kijön, igazából áttúrják az egész internetet, és akkor találnak valamit. Látod, vannak ilyen emberek, akik meg nagyon szívesen dolgoznak ezen, és akkor megkeresik ezt, hogy oh, ja. Nézd már, basz, vagy így észreveszi. Megnézte ezt a Dalsom Nu Für Altid című számot, és azt mondja, hogy basz, ennek ugyanaz a klipje, nézd már. A Lester Bond nevű ragasztót 2012 óta forgalmazzák, az a cég, amely ipari ragasztót, faragasztót, gumiragasztót, építőipari ragasztót. Ezt mondd már el, még milyen ragasztót forgalmaz, basz. Ott gyantát és festéket is gyárt. A dalt pedig nem más, mint a Tisza párthoz köthető színész Nagy Ervin énekli. Nagy Ervin ének, jó tippeltem. Aki korábban már több alkalommal is szerepelt a párt rendezvényein. Először azonban a tavalyi március 15-ei rendezvényen énekelt. A Telex cikke alatt olvasható kommentekből kiderül, még a tiszások tetszését sem nyerte. Hír. Úgy nevezett hírek. Ez amúgy durva, hogy kiraknád a világ legjobb dolgát, nyilván nekem se tetszett amúgy mondjuk a zened része, de attól még a legjobb dologat kirakod, akkor is ki lehet emelni kommenteket, amiben nem tetszik. Szóval vajon most... kiemelnek kommenteket Orbán posztjai alól? Hú, nem mernek. Vagy a megafonosok posztjai alól? Érdekes, hogy azok nem szoktak itt lenni. Mozgalmi dal. Volt, aki azt írta, ugyan a szöveggel egyetért, de a klip gáz lett. Más szerint egy... Ez klip nem sikerült kimondani. Igen, de a klip szerintem mindegy. Pont jó lett. Na, parádi és borzalom lett a végeredmény, mindig. De előfordult olyan is, aki szerint ezt most inkább nem kellett volna. ez a híradó. Kommenteket olvasnak föl. De még a balliberális sajtó is erős kritikát fogalmazott meg. A 444 cikke szerint például olyan, mintha egy ló és nőkedvelő AI írta volna a Tisza új slágerét. Mink a Szili László, sokszor írt már érdekeseket. De mit ír a Szili? A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagálta arra. Orbán Balázs azt írta, Magyar Péteréknek nem csak a programjukat, hanem még a párthimnuszukat is külföldön írják. De most nem a klip hasonló? A klip az mindenképp hasonló, de beírjátok de a YouTube-ba, hogy dal... Kent elsőnek ezt dobta de ki nekem. De a dal is hasonló? A dob az ugyanaz, nem? Hát igen, induló dob. Uh-huh. Nem ugyanaz, de ilyen harcinduló. Ez más feeling, ez ilyen akusztikus. Ez ilyen vidámabb sokkal, ez nekem egyenlően jobban tetszik. Jó, nincs ének. Jó, hát ez a dal semennyire nem. Semennyire nem hasonlít, megnéztük. A klip az hasonló, a szám, ez egy másik dal. Ezt nehéz azt mondani. Jó, mondjuk Orbán Balázs, az nem először mond égtelen ostobaságot. Nem biztos, hogy a valóságnak teljes mértékben megfelelő dolgot. Azt kellett volna Orbán Balázsnak írnia, még azt is írta volna, hogy nagyon hasonlít az ének. És akkor hívei azt mondják, igen, egyedül az éneket is annak kapiszták az instrumentális dalból. Lássuk, hogy hogyan menti meg viszont az életünket a kormányzat, miközben meg. Az ellenzék, látjuk, hogy így a Potyondi meg a, meg a Dobrev Klára azok ott együtt így megírják a kommunikációjukat, hogy mit fognak mondani, a Tisza párt meg csak így lopkodja a indulóját, amit ugye nem tett meg, felháborító. Eközben van, aki dolgozik. Jön az árstopp! Ezekre a termékekre vonatkozik a miniszterelnök bejelentése. Na nézzük! 30 termék. Csirkemerfilé, csirkecomb, csirkefarhát, csirkeszárny. Egész csirke. De onnantól kezdve akkor lehetne akár az egész, minden csirke. Csirke. Szóval az egész csirke ezt az... csak így összefoglaltál. Csirke, mert fél comb, farhát, szárny. Ha külön megveszed a csirke májat, arra már nem vonatkozik. Úgyhogy ott csak ha veszel egy egész csirkét, és kiveszed bele a részeit. A csirkék nem jártak jól ezzel az ástoppal. Pulyka melfilé, 1,5-ös zsírtartalmú UHT-tej, 2,8-as UHT-tej, eseltej, 1,5-2,8, de én a 3,5-eset szeretem. Most akkor mi van? Hát azt, akkor azt megveszem drágán. Nem tudom, ezt szavaztál volna akkor az MSZP. Úgy tűnik, mert a Fidesz azt mondta, hogy szavaztál volna, mire? Az MSZP-re vehetnél füvet hétvégére ez a szöveg. Étolaj, margarin, sertési, vaj, finom liszt, rétes liszt, kicsit elterelt a figyelmemet itt a véletlenül osztott meg intim fotót Messzen Meliről, az argentin sztárfocista volt. Az argentin sztárfocista volt felesége. Okay. Volt felesége? Az argentin, kapd is már ki az Isten, az argentin sztárfocista. Nem, mert aztán még csöcs lesz, és akkor letiltanak minket. Most mondom tovább, szóval a rétes liszt az ilyen alapvető, a 30 legfontosabb élelmiszerben benne van. Nem sok, igen. Nem sok ilyen egészséges dolog van egyelőre, szóval valami zöldséggyümölcs, meg ilyenek, ami egészséges is, ezzel nem gondoltam. Késői burgonya. Sertészsír van. Van burgonya. De késői, nem minden burgonya, a késői, csak az jó. Az jobb? Én nem tudom annyira. Szerintem a késői burgonya az jobb, mint a korai, szóval az jobb. Jobb később egy burgonya. Mint... mert olcsóbb. És a kristálycukor, sertéscomb, sertéskora, sertés oldalas, sertés tarja. Egész sertés? Hol van az egész sertés? De amúgy ez is azt gondolom, hogy fontosabb mondjuk egy, nem tudom, hogy megvegyenek egy paprikát, vagy egy salátát, az egészségesebb, mert most a sertés oldalas az nagyon fontos, a hogy elsapka legyen rajta. Nem volt benne véletlenül a paradicsom? Nem láttam. Tojás, tejföl, trapista, tehéntúró, naturjoghurt, gyümölcsjoghurt, mindenféle? Abból 1000 fajta van. Igen, úgy tűnik, hogy mindenféle. Fokhagyma. Na, fokhagyma. Zöldségekkel is törődtek. Van, Párizsi. És a gyümölcsökkel, hiszen gyümölcsjoghurt. Igen. A párizsi, igen, a zöldség, a vagy gyümölcs? Amin semmi gyümölcs nincs, viszont cukor rengeteg. Maximum 3%. Jó, de izgulhattál egészen a 30. pontig, de megnyugodhatsz. Igen. A párizsi ott van. De melyik? Ami egy fontos élelmiszer. Az összes? Az összes. Kutya. Szalámi. A kutya szalámi. Meg vagyunk mentve, mert bár zöldséget, gyümölcsöt nem tudok venni olcsóbban, de rétes lisztet, ami persze mindenféle süti, az lehet használni, de hogy nem tudom, hogy ez a 30 legfontosabb étel. Ez? Mit nem értesz? Jó, van ez így. Kiderült még valami, amire nem számítottunk. Ajaj, egy harmadik nemet fedeztek föl. Az ember... Nem, ez mindenki. Az ember vagy férfi, vagy nő, És pont. Miért néznek a fal felé? Vagy ez mi ez a kép? Ezt találták, hogy... Ezt nézik a jövőjüket. Melyik a férfi, melyik a nő? Én nem akarom senkinek a genderét megtippelni, de... Nem derül de ki. De miért nézik a falat? Nem derül ki. Miért nézik a falat? Mi bajuk a van? Másik oldalt a Hír TV megy. Másik oldalt nincs arcuk. Ott kiderül, hogy két... Hogy... Tehát, hogy az arcuk a pont. Egy kurva egy pont a fejük. Figyelj, örülök, hogy a Fidesz eljutott a kommunikáció ezen szintjére, ahol van amúgy valóak. Erről a poszttól most előbb kapunk időpontot az orvoshoz? Hát nem hiszem. Szeretném, hogyha nagyon jó helyre kattintott, egy kicsit menj lejjebb, egy kicsit menj lejjebb, egy kicsit még menj lejjebb, egy kicsit még menj lejjebb, még egy kicsit menj lejjebb, még egy kicsit, még. Még nem, még, aj, még. Nem szabad megállnunk, most nem, ki kell jön. Tartanod, mert itt jön a poszt, ami nem, az alatt. Ez mi? Orbán Viktor posztolt egy videót. Na végig. Kedvenc mém oldalunk, nézzük. Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke. Ugye ez a Chuck Norris. Kormányról kell ellenzékbe lennünk. Ezt még Chuck Norris is kipróbálhatná, neki is becsületére várna, pedig neki 4/3 többsége van. Ez eddig korrekt. Bredog vagyok. Elmegyek. Mekkora mém lord az Orbán? Ezt adom, csak nem tudom, hogy ez miért kellett a lerúgást is belerakniuk, hogyha ez a vége. Így összezavar a sztori. Mert vicces. Szerintem addig kellett volna, ott kellett volna elvágni, hogy lerúgja az Orbán. És meg geci ideges, hogy ráhivatkozik. Tényleg nem úgy tűnt, mint aki örül. De a végén úgy tűnt, mint aki örül. Nem ez volt az, amikor a Chuck Norris-ra találkozott Orbán Viktor, amikor a Chuck Norris nem azért jött, hogy találkozzon Orbán Viktorral, csak Orbán Viktor gyakorlatilag nem engedte ki az országba, amíg nem találkozik vele. A Chuck Norrisnak csak nem mondhatja meg az Orbán, hogy mikor távozon egy országból, nem? Egy ember van, aki megmondhatja ezt. Na még mivel mentenek meg minket sok inkább, arról beszél, mert benyújtotta a Fidesz az alaptörvény 15. módosítását is. Újabb patch note következik. Pont nem volt idő olyan dolgokra, mint az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, meg ilyenekre, de van, amire volt idő. Az alaptörvény szövegében megszavazták, hogy az ember férfi vagy nő. Tényleg mi lesz a következő? Az, hogy azt mondják, hogy... De nem, ennél nem lehet primitívebb dolgokat beírni már. Az, hogy az ég kék. Igen. Nem, hogy a Magyarországon az lesz az alaptörvény, Magyarországon az emberek jól élnek. Nincs szegénység, és aki más mond, az hazudik és hazáruló, külföldön pénzelt ellenforradalmár. És aki azt mondja, hogy nem minden tökéletes, börtönben a helye. Hát amúgy az átlátszón érdekes módon van egy cikk arról, hogy mi volt a Rákosi Magyarországának a kommunikációja, és érdemes átfutni azt a cikket, hogyha szeretnétek nagyon ijesztő és borzalmas áthallás. Vagy csak elolvasni az oligót, és ugyanazt olvasni. Gyakorlatilag, amúgy tényleg. Minden kifejezést átvettünk a Rákoségtól. A továbbiakban Rákosi elvtárs megállapította, hogy a reakció álhírekkel zavart igyekszik kelteni. Ezek mögött, az álhírek mögött az a vágyuk áll, hogy újabb háború felidézésével a magyar nép újabb szenvedései árán hatalmukat visszaszerezzék. Ezeknek új háború kell, folytatja, hogy a háború pusztító tüzénél megfőzhessék a maguk kis leveség. Ez azért szebb képeket alkalmaznak, mint most már nincs ilyen művésziesség benne. Nincs. Népünk izzó tüntetése a béketábor győzelmes ügye mellett. Határtalanul lelkes, fáklyás felvonulással befejeződött a Magyar Békekongresszus. Minden béke. Azt a kurva. Belső ügyeinkbe avatkozni nem engedünk senkinek, szuverenitásunkat sérteni nem engedjük senkinek, mondta Rákosi elvtárs, és felköszöntötte a dicsőséges Sztálint. Kurva életbe vesznek. Ugyanaz van. A divat is így ismétlő. Nem? Jönnek vissza így a zenében is a régi stílusok, jönnek vissza így farmerben, meg politikai kommunikációban is. Néha. Jön vissza a Rákosi korszak, nagyon jó, adom. Ja, te ajánlom ezt az átátszó cikket, aki szemezgetni szeretne, viszont... A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, az ember férfi vagy nő, az apa férfi, az anya nő. Ezt még pontosítani kellene. Igen, igen, nyilván. Rendben, viszont a nyugati világ egyre erőteljesebben támadja a korábban magától értetődő normákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást, és ezekkel a módosításokkal reagál a kormányzat erre. A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való joga, azaz élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot meg fog előzni. A Gránit Szilárdságú alkotmány újabb módosítása módosításánál, ez a Pride betiltásáért szükséges. Ez a 15. Akkor minden évben van egy alkotmánymódosítás? Gyakorlatilag. Az jó. Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése az tilos, alkotmányosan tilos lesz. Eddig is tilos volt, de most már nagyon tilos lesz. A Fidesz frakció Facebook oldalán azt írják, felfüggesztetővé teszik a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható Magyarország területéről. Az alaptörvénybe ezért beleírnák, hogy a kettős állampolgárok magyar állampolgársága határozott időre felfüggeszthető legyen. Ez már érdekes, mert... Nem sikerül ugye csak úgy kitoloncolni embereket, vagy ezt nem lehet, akkor kitalálnak valamilyen félkitoloncolást, és aztán arra, hát nem hát, tudom. Ez a baj, hogy ez is az, most mire hivatkoznak majd? Mert most a szuverenitásvédelmi hivatal is mindenféle állítást tesz, annélkül, hogy alátámasztaná vagy bebizonyítaná, és csak bemondja, hogy jó, ez igen, politikai befolyásolás, higgyél nekünk, tesó, hidd el, tesó. És az, ha már egy hivatal így nem szükséges a bizonyítása az állításainak, akkor eléggé aggasztó, hogy itt majd csak úgy, akit nem tetszik nekik, arra ráfognak valamit, azt ki lehet toloncolni, mert kettős állampolgár. Most érted, van a, nem tudom, a Telexnél a 100 író közül van egy ilyen, lesz egy író, aki kettős állampolgár, tudom is én, és akkor rajta verik le, miközben semmi köze semmihez, csak azért, mert ő kettős állampolgár, akkor majd elővehetik. Hát egyelőre igen. Egyelőre még azt írja, hogy senkit sem lehet születéssel keletkezett, vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani. Más állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár állampolgársága a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező államok állampolgára kivételével sarkalatos törvényben meghatározottak szerint határozott időre felfüggeszthető, tilos a csoportos felfüggesztés. Egyelőre itt tartunk. De igen, ez, hogy tilos a csoportos felfüggesztés, most mindenki megnyugodhat. Aztán majd esetleg kihúzzák azt is. Meg az, hogy tehát, hogy csak a kettős állampolgára. A 16. patch note-ban kíváncsi leszek, mi lesz. Azért még például akkor jövő ilyenkor megcsinálják a 16. módosítást, abban lehet, hogy már benne lesz az, hogy sajnos a Magyar Péter nem indulhat, vagy inkább ne is legyen választás. Orbán Viktor mostantól a teljhatalmú uralkodónk, aki bár azt mondta, hogy már béke van, még mindig ugye háborús vészhelyzet van továbbra is, úgyhogy hát nem tudom, mi lesz itt. Azt mondja, mellette szerepel a javaslatban, írja a Telex, hogy az ügyészek 70 éves korukig szolgálhassanak. Az alaptörvény most tartalmazza, hogy a veszélyhelyzet 30 napig hirdethető ki, és a kormány meghosszabbíthatja, hogyha fennáll még a körülmény. Most nem áll fent. Meg fogja hosszabbítani? Ezek a passzusok a javaslat alapján kikerülnének a szövegből. A Fidesz frakciója változtatna az alaptörvény a különleges jogrend szabályain. Kimondanák, hogy a veszélyhelyzet esetén a parlament kétharmados többségével lehetne határozott időre felfüggeszteni egyes törvények alkalmazását, és lehetne eltérni ezek rendelkezéseitől. Rendelettel törvényt felfüggeszteni. A sarkalatos törvényben meghatározottak szerinti rendkívüli intézkedéseket hozhat, valamint a hadi állapotban és szükségállapotban az országgyűlés külön felhatalmazása nélkül, veszélyhelyzetben országgyűlés jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával határozott időre megadott felhatalmazásával egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, a törvényi rendelkezéstől eltérhet. Jó, azt csinálja a Fidesz, amit akar, mint eddig. Rögzítjük értékeink védelmét, mondja a Fidesz frakció, rögzítjük értékeink védelmét, például a rendeleti kormányzást. Legfőbb magyar érték. Dúskálunk a jogállamban, egyszerűen ezt szeretik a külföldi befektetők is, akiket várunk ugye folyamatosan. Imádják az ilyen államokat, oda fektet szívesen a külföldi. Hát van olyan külföldi. Érdekes, hogy nincs itt a felsorolásban a Fidesz frakció által kitett posztban az, hogy a rendeleti kormányzást hogyan fogják még átalakítgatni. Jó, van ez így. Hát eközben amúgy Szerbiában folytatódnak a tüntetések. A legújabb hír, hogy a Vučić bemutatott egy rendőrt, akit meg kellett műteni, mert megsérült ott a tüntetések során. Azt állította Vučić, hogy a randalírozó diákság miatt sérült meg a rendőr, viszont sajtóértesülések szerint egy másik rendőr gumibotja verte arcon, és emiatt kellett kórházba szállítani. Hát ki tudja, hogy akkor mi a valóság, tehát elvileg egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozik a Szabad Magyar Szó. Várjuk a fejleményeket. Szerbiában március 15-ére a diákok újabb tüntetést szerveztek, ugye azért vonultak a tévészékházhoz, mert ott a Vučić egy interjúban, hát az őt interjúztató csőcselékként hivatkozott a tüntetőkre, és akkor oda mentek, hogy nem, ne, ne, bazd már meg. Jó, van ez így. Annyi mindenről kell beszélnünk amúgy. Nem beszéltünk a WC felújítási programjáról a Lázár Jánosnak, ami dübörög. De most először nézzük meg, mit üzen nekünk Magyarország kormánya. Egy maroknyi magyar lázadó a birodalom ellen. Így volt ez 48-ban, és így van ez ma is. Emlékezzünk együtt a szabadságharc hőseire. Állami ünnepség március 15-én 10 óra 30 perckor a Nemzeti Múzeumnál. Beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ott találkozunk. Mekkora mondások vannak itt. Szerintem amúgy kemény ez, hogy... Hogy a Tiszát reklámozzál? Hogy? Hát nem, itt az eleje az egy Tisza reklám, nem? Vagy ők a maroknyi lázadó? Beszédet mond Darth Vader. Igen. Beszédet mond a császár. Egy maroknyi baland, ugye? Ja, hát, igen. Ezt elfelejtették mondani. De nem, baszik, nem tudták, hogy túlerőben van a birodalom meg az oroszok. Ki basz? Bolondok. Hát 15-én ott is lehet lenni. Már előre várom a videókat, amit a Telex, a 24, a HVG, a 444, mindenki majd megint terüsztatja ott a fideszes arcokat a Orbánnak, az ünnepségen, akiket besengednek majd oda. Azok mindig, mindig érdekesek, meg ott kimegy a Puzsér majd hergelni őket valamivel. Mm. 15-dik az egy epik nap lesz itt Budapesten, ott unatkoztok, akkor ki lehet menni, és sok érdekeseket látni és hallani. Szóval március 15-én megtalálja mindenki a maga programját. Igen. Ebbe biztosak lehettek. Aki akar, az elmény, meghallgatja Orbán Viktor beszédét, meg lehet hallgatni a Magyar Péter beszédét is, meg lehet hallgatni ott a kutyapárt állítólag mindent meg fog ígérni. Amúgy meg, hát nem tudom, biztosan a DK meg a MSZP is csinál valamit. Ja, biztosan lesz Mi Hazánkos rendezvény is. Ja, minden lesz. Hol? Rengeteg program lesz. Az 5. kerületben biztos lehet a Pilvaxnál. Lángost venni majd meg. Sört, én ellennék. A király 15-dik, ez mindig jó. Viszont rossz idő lesz, arra készüljetek. Bár lehet, hogy szombatra már jó idő lesz. Na. Meglátjuk, kinek mit intéz a kormánya. Ja, meglátjuk. De addig is mi még folytatjuk, mert holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az,